จังหวัดยะลาอุโมงค์ปิยมิตรสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตาเนาะแมเลาะอำเภอเบตงมีลักษณะเป็นอุโมงค์ดินเป็นสถานที่ที่อดีตขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมืองสร้างเมื่อปีพ.ศ.2519ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมทะเบียนในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีตมัสยิดกลางอำเภอเบตงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตงเยื้องกับที่ทำการไปรษณีย์เบตงเดิมเป็นเพียงโครงไม้และหลังคาสังกะสีสมัยยะหิมะหะมะดาเดเป็นอิหม่ามจึงได้สร้างมัสยิดหลังใหม่เก็บรวบรวมเงินจากชาวมาลายูเป็นทุนดำเนินการก่อสร้างโดยใช้รูปแบบมัสยิดของประเทศมาเลเซียมาเป็นแบบในการสร้างกลายเป็นมัสยิดกลางอันงดงามของอำเภอเบตงมาจนถึงทุกวันนี้ป้ายใต้สุดสยามหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญเมื่อมาเที่ยวยะลาอยู่ที่อำเภอเบตงเป็นป้ายที่กั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียทั้งยังกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปถ่ายรูปเสมอหรือถ้าใครจะไปมาเลก็สามารถเดินทางโดยผ่านจุดนี้ไปได้เช่นกันทะเลหมอกไอเยเวงทะเลหมอกไอเยเวงตั้งอยู่ตำบลไอเยเวงอำเภอเบตงในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟกิโลเมตรที่32เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนาหนาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงามและจุดชมวิวไฮไลท์ของที่นี่อีกหนึ่งแห่งคือบริเวณยอดเขาคูนงชีลีปัดที่ต้องเดินป่าขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อชมทะเลหมอกในมุมกว้าง360องศาเป็นความอันซีนธรรมชาติที่น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งบ่อน้ำร้อนเบตงตั้งอยู่ที่จะเลาะปะไลตำบลตาเนาะแมเลาะอำเภอเบตงมีความเชื่อกันว่าบ่อน้ำร้อนแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างโรคผิวหนังและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆโดยมีการจัดสถานที่นี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้อาบน้ำร้อนอย่างเป็นสัดส่วนแถมพื้นที่โดยรอบยังล้อมด้วยธรรมชาติสวยเหมาะสำหรับการเดินทางไปพักผ่อนอีกด้วยน้ำตกทานโตน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบางลางอำเภอบันนังสตาเป็นน้ำตกที่มีความสูงมากถึง9ชั้นโดยทุกชั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวได้อย่างสบายโดยแต่ละชั้นจะมีชื่อเรียกได้แก่ทานสามสายทานเซาะหินทานมัจฉาทานกระเซ็นทานเสน่หาทานดาหลาทานหินตั้งทานพฤกษาและทานโตเป็นต้นตลอดเส้นทางจะได้พบเจอกับความสวยงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งสองข้างทางอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณถนนอมฤตตัดกับถนนภักดีดำรงผ่านสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตงเปิดใช้เมื่อวันที่1มกราคมพ.ศ. 2544เชื่อมเขตเมืองเก่ากับชุมชนเมืองใหม่โดยปกติอุโมงค์แห่งนี้จะมีรถผ่านเข้าออกตลอดทั้งวันหากแต่ในบางช่วงเวลาจะเปิดไฟประดับอุโมงค์มีความสวยงามกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีคนไปถ่ายรูปอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยโดยเหนืออุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ยังเป็นสนามกีฬาและสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตงเหมาะสำหรับการพักผ่อนรวมถึงชมทัศนียภาพของเบตงในมุมสูงอีกด้วย